بیات اصفهان، تصنیف شماره 15. دمیده شد سنبول به چمن، رمیده شد آهوی ختن، با فغان و بیقراری، با فغان و خدا آزاری، دل از دست غلط خون شد، مثال رود جیهون شد، صوت بلبل جلوه گل، با فغان و جنم بیقراری، جنم با فغان و خدا آزاری.